Moja kwa moja hii unaendelea kusikiza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Hujambo, mimi ni Omar Daniel Vize, karibu katika taarifa ya habari. Tunayoanza kwa muhtasari wake. Japani yaipa Burundi msaada wa mafuta yenye thamani ya zaidi milioni 3 dola za Kimarekani. Na makataa ya siku 3 yaliyotolewa na Wizara ya Kilimo kwa ajili ya ugavi wa mbolea yamefikia mwisho wake, bila hata hivyo walengwa mkoa Chibitoke na Karusi kuipata. Na katika habari za kimataifa, watu zaidi ya 10 wauawa katika shambulio la bomu la kujitolea muhanga katika mji wa Beledweyne katikati mwa Somalia, saa chache baada ya kutokea shambulizi jingine kwenye kambi ya Halane, ngome ya uwanja wa ndege, na kuwa watu 4. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugimana, karibuni nyote. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Makubaliano ya msaada wa mafuta yenye thamani ya zaidi kidogo milioni 3 dola za Kimarekani yametiwa saini kati ya serikali ya Burundi na nchi ya Japani. Albert Shingiro, waziri wa mambo ya nje wa Burundi, amesema kuwa mafuta hayo yatauzwa ili pesa zitumiwe katika shughuli za kuliendeleza taifa. Tumsikilize akitafsiriwa kwa Kiswahili na Ismaeli Kwizera. Muko mwejeje kubibona duhejeje kushira ku mukono ku masezerano meza n'igihugu cy'u Japani. Kama jinsi mlivyoona, tumeweka saini ya makubaliano na nchi ya Japan. Ni makubaliano yanayohusu msaada ambao Japan imetupatia. Naweza kusema kwamba tukitazama kwa pesa ni kama dola milioni 3.45, kwa sarafu za Japan ni milioni 400. Mnasikia kwamba msaada huo utasaidia nchi yetu nzuri ya Burundi katika miradi ya maendeleo. Kama jinsi mnavyofahamu, tuna uhusiano mzuri na taifa la Japan tangu zamani, mwaka 1970. Tangu wakati huo nchi ya Japan imekwisha tupa msaada wa takriban milioni 300 dola. Msaada wa leo ni mafuta aina ya essence, kisha tutayauza ili zipatikane pesa. Baadaye tutaziweka benki kuu ya taifa ili isaidie katika miradi ya maendeleo. Gambi iterambere twisunze cyane cyane kujya mu gambi mukuru iterambere w'igihugu cyacu cy'u Burundi, hamwe n'imigambi mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akunze kuzadushikiriza kugira igihugu cyacu cyo gutera imbere. Na Marius Kikari kuwa waziri wa mambo ya nje wa Burundi. Wagonjwa wa kifua kikuu zaidi ya 7,000 nchini Burundi walifanyiwa vipimo mwaka 2020. Takwimu hizi zinatolewa na shirika la afya duniani WHO, ama OMS ukipenda. Waziri wa afya nchini Burundi ametangaza hayo Jumatano hii kwa mantiki ya maadhimisho ya siku ya kifua kikuu duniani. Waziri Sivinze Imana anashauri watu wote kujipimisha ugonjwa huo. Kipindi cha wiki mbili cha kutoa mbolea kwa nchini kote kilichotolewa na wizara yenye dhamana ya kilimo kimemalizika hapo jana, bila hata hivyo wakulima wa tarafa Rugombo mkoani Chibitoke kuipata. Wakulima hao wanasema kusikitishwa na kuwa mashamba waliokuwa wametayarisha kwa ajili ya zao la mpunga yameanza kuharibika. Wanaomba kupatiwa mbolea iliyo inayolingana na kiasi cha fedha walicholipia. Katibu tarafa anawatuliza nyoyo kuwa mbolea itapatikana wakizingatia kasi ya kuiagiza mikoani licha ya muda uliopangwa kumalizika. Mbali na hayo, anawataka kutoitumia ovyo. Hata mkoani Karusi bado wanasubiri tani 185 za mbolea walizolipia katika msimu huu wa kilimo licha ya kumalizika kwa muda wa siku 3 wa ugavi wake uliokuwa umetolewa. Hayo yanathibitishwa na ofisi ya mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo. Wahusika wanaeleza kuwa msimu wa kilimo unaelekea ukingoni. Taarifa hii ya Blaise Pascal Kararumiye itakuja kusoma baadaye ikipatikana na Ismael Kizela, lakini punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tuzianzie huko Mogadishu. Takriban watu 15 akiwemo mbunge mwanamke wa bunge la shirikisho la Somalia wameuawa katika milipuko miwili ya kujitolea muhanga katika mji wa Beledweyne katikati mwa Somalia. Raia wa Somalia, rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ametuma ujumbe wa lambilambi kwenye ukurasa wake wa Twitter. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, ripoti za vyombo vya habari nchini zinaonyesha kuwa idadi ya waliofariki inaweza kuwa kubwa zaidi. Mashambulio ya mabomu ya kujitolea muhanga huko Beledweyne yalitokea saa chache baada ya wanamgambo wa shirika la Al-Qaeda kuua takriban watu wanane, ikiwa ni pamoja na raia watano wa kigeni katika shambulio kwenye kambi ya Halane, ngome ya uwanja wa ndege ambayo ina ofisi za Umoja wa Mataifa na ujumbe wa kigeni. Al-Shababu wamesema ndio waliohusika na mashambulizi ya Mogadishu na Beledweyne ya kati. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa watu wote duniani kuandamana barabarani kama hatua ya kupinga uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, kulingana na shirika la Ujerumani DW. Katika ujumbe aliyotoa kuelekea mkesha wa kumbukumbu ya mwezi mmoja wa uvamizi wa Urusi, Zelensky amewataka watu duniani kote kusimama imara dhidi ya Urusi na kupinga vita hivyo. Rais huyo wa Ukraine pia ametoa wito kwa muungano wa jeshi la kujihami la NATO kuipa msaada ya Ukraine, ikiwemo wa silaha, ili kupambana na wanajeshi wa Urusi. Viongozi wa NATO wamewasili Brussels nchini Ubelgiji kutafakari hatua zao zinazofuata katika kukabiliana na uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Urusi ilivamia nchi jirani yake Ukraine mnamo Februari 24 kwa lengo la kuzuia nchi hiyo kuelekea Umoja wa Ulaya na kujiunga na NATO. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea hapa studio, kwa na mimi Romuald Deni Waivuze.